Novalis. Geceye övgüler. El yazısı metin. Hangi canlı, hissedebilen varlık, çevresinde yayılıp giden uzamın tüm mucizevi görüntüleri arasından her yeri neşeyle boğan ışığı sevmez. Parıltıları ve dalgalanmalarıyla, renkleriyle, yumuşacık varlığıyla gün vakti. O ışık ki, yaşamın en derinlerdeki ruhu gibi solur dev dünyasını. Kendi mavi denizlerinde yüzen, tedirgin yıldızların, parıltılar saçan taştır, dingin bitkidir ve hayvanların çok yönlü, hep devingen gücüdür soluyan. Bir de alacalı bulutlar solurlar ve türlü havalar, ve hepsinden önce de görkemli yabancılar, anlam dolu gözleriyle, uçarcasına yürüyüşleriyle ve ezgiler dökülen dudaklarıyla. Bir kral gibi, yeryüzünün doğasına egemen, her gücü davet eder o ışık sayısız değişimlere ve yalnızca onun varlığıdır ki, gözler önüne serer, yeryüzü hükümdarlığının mucizevi görkemini. Şimdi ben dönüyorum. Kutsal, anlatılması olanaksız, sırlarla dolu geceye. Dünya uzaklarda, indirilmiş gibi derin bir mezara. Ne kadar da çorak ve yapayalnız bulunduğu yer şimdi. Derin bir hüznün yankılanmakta, göğsünün tellerinden anıların uzaklığı, gençliğin arzuları, çocukluktaki düşler, bütün bir uzun yaşamın kısacık sevinçleri ve nafile umutları kurşuni giysilerle gelmekteler. Gün batımından sonraki akşam sisleri gibi batış. Dünya uzaklarda rengarenk hazlarıyla. Başka yerlerde kurmuş ışık neşeli çadırlarını. Bir daha asla dönmeyecek mi sadık çocuklarına, bahçesine, görkemli evine? Ama nedir bu kaynayan, bunca serin ve rahatlatıcı, bunca sezgilerle yüklü, yüreğin altından ve yutan, hüznün yumuşacık havasını, senin de insanca bir yüreğin mi var? Ey karanlık güç! Ne gizliyorsun öyle paltonun altında, görünmeksizin bunca güçlü etkileyen ruhumu? Korkunç olan görünüşün yalnızca, değerli bir merhem damlamakta ellerinden, ay çiçeği demetinden, tatlı bir sarhoşluk içerisinde, açmaktasın ruhun ağır kanatlarını. Ve sevinçler armağan ediyorsun bizlere. Karanlık ve dile getirilemez, tıpkı sen gibi gizli sevinçler, bizlere bir cenneti çağrıştırmaktalar. Ne kadar yoksul ve çocukça geliyor bana ışık o alacalı nesneleriyle, ne kadar da sevindirici ve kutsanmış günün veda edişi. Demek ki sadece bu nedenle, yani gece hizmet edenleri senden uzaklaştırdı diye ektin uzamın enginliklerine, o parlak küreleri, İlan etmek için sonsuz gücünü, dönüşünü, uzak kaldığın vakitlerde. O parıldayan yıldızlardan çok daha bir gökyüzü gibi gelmekte bizlere. Gecenin içimizde açtığı sonsuz gözler çok daha uzağa görebiliyorlar. O sayısız orduların en solgunlarının yapabildiğinden. Işığa gereksinim duymaksızın inebiliyorlar derinliklerine. Seven bir ruhun, bu da daha yüce bir uzamı anlatılamaz bir şehvetle dolduruyor. Dünyanın kraliçesinin ödülü, kutsal dünyanın yüce müjdecisinin, bakıcısının kutsanmış aşkın ödülü, sen geliyorsun sevgilim. Gece geliyor. Hazla doluyor ruhum. Geçip gitmiş yeryüzünün gündüz vakti ve sen yine benimsin. derin ve kopkoyu gözlerine bakıyorum. Sevgiden ve mutluluktan başka bir şey göremiyorum. Diz çöküyoruz gecenin mihrabında. Yumuşak yatağa. Dökülüyor kılıflar. Ve sıcacık temastan alev alırcasına korlaşıyor tatlı kurbanın katıksız ateşi. Hep yeniden gelmek zorunda mıdır sabah? Hiç son bulmaz mı yeryüzünün gücü? Uğursuz bir koşuşturma kemirmek zorunda mıdır gecenin cennetsi uçuşunu? Hiç sonsuza kadar yanmayacak mı aşkın o gizli kurban ateşi? Biçilmişti ışığa zamanı ve uyanıklığa, ama amansızdır gecenin hükümranlığı. Uykunun süresi sonsuzluktur. Ey kutsal uyku! Cimri davranma mutlu etmekte geceye adanmışları, dünya halinin bu koşuşturmasında. Yalnızca delilerdir seni yanlış tanıyanlar ve başkaca uyku bilmezler, senin acıyarak üstümüze örttüğün gölgeden başka, o hakiki gecenin karanlığında. Hissedemezler seni asmaların altın çağlı yanında, badem ağaçlarının mucizevi yağında ve ay çiçeğinin kahverengi öz suyunda. Bilmezler narin genç kızın göğüslerinde esenin ve orayı cennetin kucağına çevirenin sen olduğunu. Sezemezler senin eski öykülerden cenneti açarak geldiğini ve anahtarlarını taşıdığını kutsanmışların evlerinin. Ey sonsuz gizlerin suskun habercisi! Bir zamanlar acı gözyaşları döktüğümde, umutlarım acılarda eriyerek yitip gittiğinde ve karanlık, daracık bir hücrede yaşamımı saklayan çorak tepede dururken, daha önce hiçbir yalnızın olmadığı kadar yalnız, anlatılması olanaksız bir korkunun önünde sürüklenerek, güçsüz, sadece sefil bir düşünce olarak, o sırada ne geriye ne de ileriye gidebilirken yardım bulmak için etrafa bakındığımda ve kaçıp giden, sönmüş yaşama sonsuz bir özlemle tutunmuşken, işte tam o sırada bir şafak rüzgarıdır esti mavi uzaklıklardan, eski mutluluğumun doruklarından. Ve bir anda koptu doğumla olan bağ, ışığın zincirleri. Yeryüzünün görkemi ve onunla birlikte bütün kederim de uçup gitti. Onunla hüzün de yeni ve açıklanabilmesi olanaksız bir dünyaya aktı. Sen ey gecenin coşkusu, cennetin mahmurluğu her yanımı kapladın. Zemin hafiften yükseldi. Üzerinde özgürlüğüne kavuşmuş yeni doğan ruhum dalgalandı. Bir toz bulutuna dönüştü tepe ve bulutun içinden sevgilinin bulanık yüz çizgilerini gördüm. Gözlerinde sonsuzluk dinleniyordu. Ellerini tuttum ve gözyaşları parlak, kopmaz bir bağa dönüştü. Bin yıllar, fırtınalar gibi uzaklara kaydı. Onun boynuna sarılıp yeni yaşam için haz dolu gözyaşları döktüm. Bu, sendeki tek rüyaydı. Uçup gitti ama geride yansıması olarak gecenin göğüne ve onun güneşine, sevgiliye olan o sonsuz ve sarsılmaz inanç kaldı. Ölüme duyulan özlem. Beni bitiriyor 5. Ixtus. O taşı mezardan kaldırıyor. Şimdi biliyorum artık son sabahın ne zaman olacağını. Işığın ne zaman artık ürkütemeyeceğini geceyi ve aşkı, mahmurluğun ne zaman sonrasız olarak ve tek, bitip tükenmez bir rüyaya dönüşeceğini. Cenneti çağrıştıran bir yorgunluk yine terk etmiyor beni. Uzak ve yorucu bir yolculuktu kutsal mezara yaptığım hac ziyareti ve çarmıh ağırdı. Sıradan insanların algılayamayacakları ve eteklerinden yeryüzünün akışının kaynadığı tepenin karanlık kucağından çıkan o billur dalga, her kim ki bir kez tadına varırsa, Yukarılarda, dünyayı sınırlayan sıra dağların zirvelerinde durup ötelerdeki yeni ülkeye, gecenin yurduna bakarsa, gerçekten de o kişi bir daha dünya halinin koşuşturmalarına, ışığın sonsuz bir tedirginlikle barındığı o ülkeye bir daha geri dönmez. Yukarıdaki kulübeler, huzurun kulübelerini yapıyor kendine, özlem duyuyor ve seviyor, ötelere bakıyor, ta ki bütün zamanların en bekleneni onu aşağıya, kaynağın havuzuna çekene kadar, bu dünyadan olan kendinden emin yüzüyor, fırtınalar tarafından geriye döndürülüyor ama aşkın dokunuşuyla kutsanan, erimiş olarak gizli geçitlerden karşı kıyıya, tıpkı kokular gibi mahmurluklarından sıyrılmış aşklarla karışacağı yere doğru akıyor. Hala uyandırmaktasın ey neşeli ışık, işe gitmeleri için yorgunları, içimi neşeli yaşamla doldurmaktasın. Ama baştan çıkaramazsın beni. Hatıraların yosun tutmuş anıtından ayrılmam için. Memnuniyetle dokunmak isterim çalışan ellere. Bana gerek duyduğun her yerde olmayı, övmeyi parıltılarının tüm görkemini, yılmadan izlemeyi, o güzel bütünlüğünü, sanat ürünü olan eserinin izlemeyi, anlamlı işleyişini, o parlak ve koca saatinin kavramak isterim güçler arasındaki uyumla sayısız uzamların ve onların zamanlarının mucizevi oyunlarının kurallarını. Ama geceye sadık kalır gizli yüreğim ve gecenin kızı olan yaratıcı sevgiye. Gösterebilir misin bana sonrasız sadık bir yürek? Senin güneşinin sevgi dolu gözleri var mı beni tanıyabilen? Yıldızların yakalıyorlar mı benim istek dolu ellerimi? Veriyorlar mı bana yine o sevecen teması? Sen misin renklerle ve hafiften süsleyen onları? Ya da gece miydi? Senin süslerine daha yüce ve sevgi dolu anlam kazandıran. Hangi şehveti, hangi hazzı sunabilmekte yaşamın, ölümün hazlarını dengeleyebilen? Bizi hayran bırakan her şey taşımıyor mu gecenin rengini? Bir ana gibi taşımakta seni ve ona borçlusun sen tüm görkemini. Kendi içinde sonsuz uzamda eriyip giderdi, iyileştirmeseydi eğer seni. Seni bağlamasaydı ısınasın ve alevlerle dünyayı yaratasın diye. Gerçekten de ben vardım senden önce. Kendi soyumla annem göndermişti beni. Senin dünyanın sakinleri olalım ve onu kutsayalım diye sevgiyle. Vermek üzere insanca bir anlam senin yarattıklarına. Henüz olgunlaşmadı bu tanrısal düşünceler. İzleri şimdiki zamanımızın henüz çok az. Bir gün senin saatin de zamanın sonunu gösterecek. Sen de bizlerden biri gibi olduğunda ve özlemle dolu sönüp öldüğünde. İçimde hissediyorum sonunun geldiğini koşuşturmaların cennetsi özgürlüğü, mutlu bir dönüşü. Yırtıcı acılarla anlıyorum uzaklığını, bizim sılamıza direnişini, eski ve görkemli göğe direnişini. Boşuna öfken tepinmen. Yanması olanaksız durmakta çarmıh, bir zafer sancağı bizim soyumuzun. Ötelere yuvarlanıyorum ve her acı günün birinde dönüşecek şehvetin dikenine. Az zaman kaldı. Sonra kurtulacağım ve sarhoş uzanacağım aşkın kucağına. Sonsuz yaşam dalgalanıyor içimde tüm gücüyle. Yukarılardan aşağılara bakıyorum, oralardaki sana. O tepede sönüp gitmekte parıltın, bir gölge taşımakta serinlik veren çelengi. Ah, tüket beni ey sevgili. Sonuna kadar tüket ki, pek yakında sonrasız bir uykuya dalabileyim. Hissediyorum ölümün gençleştirici akışını, ve direniyorum fırtınalarının ortasında yaşamın cesaretle. İnsanların dört bir yana dağılmış kabileleri nice zamanlar önce egemenliği altındaydı. Demirden bir yazgının, dilsiz gücünün. Karanlık ve ağır bir zincir sarmıştı korku dolu ruhlarını. Yeryüzü sonsuzdu. Tanrıların mekanı ve insanların vatanı. Zengindi mücevherlerden ve görkemli mucizelerden yana. Öncesiz zamanlardan beri ayaktaydı gizemli yapısı. Sabahın mavi dağlarının üzerinde denizin kutsal kucağında mekan tutmuştu güneş. O her şeyi kıvılcımlandıran canlı ışık. Eski dünya. Ölüm. Ixitus yeni dünya, geleceğin dünyası. Acıları. Gençliği. Mesaj. Yeniden diriliş. İnsanlarla değişen dünya. Son. Çağrı. Yaşlı bir dev taşımaktaydı kutsanmış dünyayı. Dağların iyice altında yatmaktaydılar ilk oğulları toprak ananın. Acizdiler. Yıkıcı öfkeleri içerisinde yeni ve görkemli tanrılar soyu ve birbirleriyle dost, neşeli insanlar karşısında. Denizin karanlık, mavi derinliği bir tanrıçanın kucağıydı. Kutsanmış kalabalıklar, kristal mağaralarda neşe içerisinde yaşamaktaydı. Nehirlerin ve ağaçların, çiçeklerin ve hayvanların insanca bir anlamı vardı. Damaklarda daha bir tatlıydı şarap. Onu insanlara sunduğu için tanrıların çiçeklenen gençliği, altın renkli buğdayın dolu demetleri tanrısal bir armağandı. Aşkın esrikliğindeki sevinçler kutsal bir hizmetiydi tanrısal güzelliğin. Böylece yaşam sonrasız bir şenlikti tanrılarda ve insanlarda. Ve çocuksu bir tutumla onurlandırmaktaydılar. Bütün kuşaklar o narin ve güzel alevi dünyanın en yüce varlığı olarak. Yalnızca tek bir düşünce korkunç bir biçimde yaklaşıyordu neşeli masalara. Ve ruhları vahşi bir dehşete salıyordu. Bu noktada tanrıların elinde bile yoktu sıkılan yürekleri doldurabilecek bir teselli. Gizemliydi bu canavarın yolu. Öfkesini hiçbir yakarış ve kurban yatıştıramıyordu. Ölümdü bu neşeli şöleni, korku, acı ve gözyaşıyla kesen yarıda. Şimdi burada ne varsa tatlı bir şehvetle yüreği dalgalandıran, hepsinden kopmuş, boşuna bir özlemin peşinde, acılarla, bu derinliklerde gezinen, sevgiliden de ayrı, ölenin kaderi yalnızca soluk bir düştü görünüşte ve tek yolu boşuna çaba harcamaktı. Kırılmıştı hazzın dalgaları sonsuz bir hüznün kayalarında. Serin kanlı bir ruhla ve ateşli duygularla güzelleştirdi insan kendini korkutucu larvadan. Şimdi solgun benizli bir genç ışığı kapatıp dinlenmekte. Arpın acılı ezgileri gibi gelmekte yumuşak bir son. Anılar erimekte gölgelerin serin sularında. Böylece söyledi şarkı kendini, hüzünlü bir ihtiyaçla. Ama gizleri çözülemeden kaldı sonsuz gece. Uzak bir gücün ciddi habercisi kimliğiyle. Sona doğru eğildi yaşlı dünya. Neşeli bahçesi genç soyun solup gitti ve dışarılara daha özgür bir ortama varmaya çalıştılar. Yetişkin, çocuksu olmayan insanlar. Kaybolup gitmişlerdi tanrılar. Yapayalnız ve cansızdı doğa, kas katı sayıyla ve demir zincir yüzünden ruhsuzlaşmış, yasalara dönüşmüştü. Ve kavramlarla bölündü, toza ve havaya karışırcasına. Ölçüsüz zenginliği bin yüzlü yaşamın. Kaçıp gitmişti gücü her şeye yeten inanç ve her şeyi değiştiren, herkesi birbiriyle kardeş kılan cennetsi yoldaşı İngelem'in. Esti sevimsiz soğuk bir kuzey rüzgarı, Donmuş düzlüğün üzerinden ve mucize vatan karışıp gitti boşluğa, sonsuz uzaklıkları parlak dünyalarla doldu. Daha derinlerde bir kutsal yere, ruhun daha yüce uzamlarına çekildi dünyanın ruhu, bütün güçleriyle egemen olmak için orada, doğuşuna kadar yeni günün, daha yüce bir dünya görkeminin. Artık ışık ne tanrıların mekanıydı, ne de cennetten bir işaret. Gecenin peçelerini taktılar yüzlerine. Gece, vahiylerin doğurgan rahmine dönüştü. İnsanların ortasında, herkesçe aşağı görülüp, çok ergen olgunlaşan ve gençliğin kutsanmış masumiyetine, inatla yabancılaşmış halkın arasında belirdi yeni dünya. Daha önce görülmedik bir yüzle, yoksulluğunda mucizevi kulübenin, ilk bakirenin ve annenin bir oğlu, gizemli bir sarılışın sonsuz meyvesi. Doğunun sezebilen zengin filizli bilgeliği kavradı önce yeni zamanın başlangıcını. Bir yıldız ona gösterdi kralın sade beşiğine giden yolu. Engin geleceğin adına onu parıltılarla ve korkularla doğanın en yüce mucizeleriyle selamladı. Yalnız başına dönüştürdü kendini kutsal yürek, sevginin ateş gibi yanan kucağına, babanın yüce çehresine dönük olarak. Ve dinlenirken sezgilerle kutsanmış göğsünde sevgi dolu ve ciddi annenin. Taparcasına coşkuyla baktı kehanette bulunan gözleri filizlenmekte olan çocuğun geleceğin günlerine, sevdiklerine, tanrısal kökeninin mirasçılarına, umursamaksızın kendi günlerinin yeryüzü yazgısını. Toplandılar kısa sürede en çocuksu ruhlar, gücü her şeye yeten sevginin mucizevi etkisiyle onun çevresinde. Çiçekler gibi göverdi, yeni ve yabancı bir yaşam yakınında tükenmesi olanaksız sözcükler ve en neşeli müjdeler döküldü kıvılcımları gibi tanrısal bir ruhun, onun sevecen dudaklarından. Uzak kıyılarda Ege'nin neşeli göğü altında doğmuş bir şarkıcı geldi Filistin'e. Ve tüm yüreğini mucize çocuğa açtı. Sen o çocuksun. Nice zamanlardan bu yana, mezarlarımızın üstünde derin anlamlarla süzülen, teselli eden bir işaretsin karanlıklarda. Daha yüce bir insanlığın sevinçli başlangıcı için. Ne vardıysa bizi derin bir kedere gömen, şimdi tatlı bir özlemle bizden uzaklara gitmekte. Ölümdeyken müjdelenmişti sonsuz yaşam. Sen ki ölümsün, bizi sonunda sen kavuşturdun sağlığa. Ozan çıkıp gitti, içi neşe dolu. Hindistan'a ve içi sonrası sevgiyle dolu bir yüreği aldı yanına ve boşalttı onun içini ateşli şarkılarla, toprakla daha bir içten kaynaşan o ılıman gökyüzünün altında. Öyle ki belki bin yürek ona doğru eğildi ve neşeli müjde binlerce dal halinde yükseldi. Şarkıcının ayrılışından hemen sonra o güzel yaşam kurbanı oldu insanın derin çöküşünün. Şarkıcı gencecik öldü, koparılmış olarak sevdiği dünyadan, ağlayan anneden ve dostlarından. Anlatılamaz acıların karanlık kadehini kutsal dudaklar boşalttı. Tüyler ürpertici bir korkuyla yaklaştı ona doğumu yeni dünyanın. Kıyasıya boğuştu eski dünyanın dehşetiyle. Eski dünyanın üstündeki baskısı ağırdı. Bir kez daha sevgiyle anneye baktı. O sırada sonsuz sevginin kurtarıcı eli uzandı. Ve şarkıcı son uykusuna daldı. Sadece birkaç gün boyunca örttü koyu bir peçe, köpüklenen denizi, karanlık sarsıntılar geçiren yeryüzünü. Sayısız gözyaşları döktüler sevenler. Gizin mührü sökülmüştü. Cennetten gelen ruhlar kaldırdılar. En eski zamanlardan kalma taşı. Karanlık mezardan melekler oturmaktaydı uyuyanın yanında. Sevimli düşlerin narin simgeleri. Yeni bir tanrısal görkemle tırmandı uyuyan, gençleşmiş, yeniden doğma dünyanın doruklarında uyanarak gömdü kendi elleriyle. Onunla birlikte ölen eski dünyayı terk edilen mağaraya ve tüm gücüyle örttü. Hiçbir gücün kaldıramadığı taşı üstüne. Hala dökmekteler seni sevenler sevinç gözyaşlarını, duygulanışın gözyaşlarını ve sonsuz şükranın gözyaşlarını mezarında seni hala görmekteler sevinçli bir korkuyla dirilirken ve kendilerini de birlikte tatlı bir coşkuyla kutsanmış göğsünde ağlarken annenin ve dostların sadık yüreklerine kapanmış, koştuğunu özlemle dopdolu babanın kollarına, beraberinde genç, çocuksu insanlığı ve altın geleceğin tükenmesi olanaksız iksirini de getirerek. Annen hemen senin arkandan koşmuştu, cennetsi bir zaferle. O ilk kişiydi yeni vatanda varan senin yanına. Uzun zamanlar geçti o zamandan beri ve hep daha büyük bir görkemle devindi yeni yaratın. Ve binlerce insan sancılar ve acılarla, inançla ve özlemle ve sadakatle dolu ardından geldiler. Ve şimdi seninle ve de cennetin bakiresiyle dolanmaktalar sevginin imparatorluğunda. Ve hizmet etmekteler cennetteki ölümün tapınağında. Kaldırıldı taş. İnsanlık yaratıldı. Senin kalıyoruz hepimiz. Ve atmışız tüm zincirlerimizi. En acı kederler bile kaçıp gitmekte senin altın kasenin önünde, geri çekildiğinde yeryüzü ve yaşam son akşam yemeğinde. Düğüne çağırmakta ölüm, aydınlık yanmakta lambalar, bakireler yerlerinde durmaktalar, sıkıntı yok yağdan yana. Keşke yankılansaydı şimdiden, uzaklar senin gelişinle ve seslenselerdi yıldızlar bizlere, İnsanların diliyle ve sesleriyle. Sana, ey Meryem Ana, yükselmekte daha şimdiden binlerce yürek. Onlar bu gölge yaşamda sadece seni istediler. İyileşmeyi umut etmekteler, sezgi dolu bir hazla. Bastırmaktasın, sen ey kutsal varlık, onları sadık bağrına. Kimileri, yanarcasına ve kendilerini yiyerek buruk acılarla ve bu dünyadan kaçarcasına sana döndüler. Sen ki çıkmıştın karşımıza, kimi acılarımızda ve sıkıntılarımızda. Onlara biz de katılıyoruz şimdi, hep var olabilmek için sonsuzluğa kadar. Şimdi ağlamayın hiçbir mezarın başında, acılar için kim severek inanırsa, aşkın o tatlı hazinesinin sonunda herkesten çalınacağına, hafifletmek için özlemin acısını, gece içini doldurur coşkuyla ve tutulur yüreğinin nöbeti, cennetin sadık çocuklarınca. Üzülmeyin, çünkü yaşam ilerlemekte sonsuz yaşama, içimizdeki korla daha bir engin, berraklaşmakta duyularımız. Yıldızların dünyası akar, dönüşür yaşamın altın şarabına, varacağız onun tadına ve parlak yıldızlar olacağız. Özgür bırakıldı sevgi ve ayrılık da yok bundan böyle. Yaşam tüm gücüyle dalgalanmakta sonsuz bir deniz gibi. Hazzın yalnızca tek bir gecesi, sonsuz bir şiir ve hepimizin güneşidir Tanrı'nın çehresi. Şimdi aşağıya, toprağın kucağına, ışığın ülkelerinin uzağına, neşeli bir yolculuğun işaretleridir acının öfkesi ve vahşi darbeleri. Varıyoruz küçük bir kayıkla hızla cennetin kıyılarına. Övgüler olsun sana ey sonsuz gece, övgüler sana sonsuz uyku. Gerçi bizi ısıtan gün ışığı oldu ve uzun kederlerdi solduran. Yitirdik yabandan aldığımız zevkleri, şimdi istediğimiz babamızın evi. Ne yapalım bu dünyada sevgimizle ve sadakatimizle? Esirgenmekte eskisi, o halde işimize yaramaz yenisi. Her kim ki bağlıdır eski zamanlara körü körüne, sadece yalnızlık ve keder düşer hissesine. O eski zamanlar ki duyular parlak, yüksek alevlerin içinde yanmaktaydı. İnsanoğlu henüz yeni tanımaktaydı. Babanın ellerini ve çehresini. Ve kimileri de budalaca bir gururla ona benzetmekteydi kendini. O eski zamanlar ki köhne ağaç gövdeleri hala çiçekleriyle övünmekteydiler ve çocuklar cennetin uğruna acıyı ve ölümü istemekteydiler. Haz ve yaşam dile gelse bile kimi yürekte kırılmaktaydı aşkın hüznüyle. O eski zamanlar ki gençliğin ateşine kaptırmıştı kendini Tanrı bile ve aşk uğruna erken bir ölüme adamıştı tatlı yaşamını. Korkuyu ve acıyı kendinden uzaklaştırmamıştı. Sırf bizim için değerli kalsın diye. Korku dolu bir özlemle görmekteyiz o zamanın karanlık geceye sarındığını. Asla dinmeyecek yakıcı susuzluk böyle bir zamanda. Yapmamız gereken vatana gitmek ve kutsal zamanı öylece görebilmek. Nedir hala alıkoyan bizi dönmekten? En sevilenler çoktan çekilmişler dinlenmeye. Mezarları yaşamlarımızı engellemekte. Şimdi içimizi korku ve acı doldurmakta. Kalmadı artık arayabileceğimiz bir şey. Yürek doymuş ve boşalmış dünya. Sonsuz ve gizemli akışla kaplamakta tatlı bir ürperti her yanımızı. Bana öyle geliyor ki, derinlerden dalgalanmakta hüznümüzün bir yankısı. Sevenler de özlem çekmekte herhalde. Ve bize özlemin soluğunu göndermekte. O halde inelim aşağıya, tatlı nişanlıya ve sevilen Hazreti İsa'ya. Teselli bulun, akşamın ufku sevenlere ve kederlilere açılmakta. Bir düş çözmekte bağlarımızı ve bizi babamızın kucağına bırakmakta. Son.